إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس عباد الله، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. دوغو زانغو katika إيمان، بعد kumhimidi الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salam Mtume صلى الله عليه وآله وسلم، na kuhusieni kadhalika na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad faza almuttaqun. Fa amma mawdu'una alyawm bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, sanatahaddath an ahkam ash-shar'iyyati takhtassu bi ru'yatil hilal. Imma mawdu'i khutbah yetu ya leo bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala tutazungumzia kuhusiana na hukumu mbalimbali za kisheria zenye kufungamana na kuonekana kwa mwezi wa Ramadhan. Ayuha nasu ibadallah, faqad adda ahlul ilmi, hakika wamezihesabu wanawachuoni, ahkaman kathira, hukumu nyingi kabisa, allati takhtassu bi ru'yatil hilal, ambazo zenye kufungamana na kuonekana na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Awalan, hukumu ya kwanza itathibita ruhusiwa Waislamu kuingia moja kwa moja katika mwezi wa Ramadhan. Wakasema ahlul ilmi, ihsa'u iddati Sha'ban, ni kuhesabu kwa kukamilisha idadi ya mwezi wa Sha'ban. Jambo la kwanza ni kuhesabu mwezi wa Sha'ban. Fa an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ahsu hilal au ahsu hilal li Ramadan. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ahsu hilal Sha'ban li Ramadan, hesabuni mwezi wa Sha'ban kwa ajili ya kuudiriki na kupatia kufunga mwezi wa Ramadhan. Hadithu na rawahu al-imamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, wa sahahahu al-imamu as-Suyuti rahimahullahu ta'ala, wa hassanahu al-allamatu al-albaniyu rahimahullahu ta'ala fi sahihi al-jami'. Hadithi ambayo ameisimulia al-imamu at-Tirmidhi na ameisahihisha al-imamu as-Suyuti, kadhalika amesema kwamba ni hadithi hasan al-imamu al-albani rahimahullahu ta'ala katika kitabu alichokiita sahihu al-jami'. Ayuha nasu ibadallah, fa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه الشهر عد 30 يوما من شعبان ثم صام حديث رواه الإمام أبو داود أيها الناس عباد الله كتبك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مسيمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم alikuwa mtume wa Allah sala na salamu zimwende yatahafadhu min Shaaban akihifadhi zaidi idadi katika mwezi wa Shaaban ma la yatahafadhu min ghairihi kia kiwango ambacho alikuwa hifadhi zaidi katika miezi mingine isipokuwa mwezi wa Shaaban thumma yasumu liruyati Ramadhan kisha anafunga mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuonekana mwezi wa Ramadhan fa in ghumma alayhi shahru ikiwa mawingu yatamzuia yeye mawingu ya mwezi yatamzuia yeye kuonekana kwa mwezi hadda 30 yawman anatimiza siku 30 za mwezi wa Shaaban thumma sam kisha akifunga mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam rawahu Abu Daud hiyo ni hukumu ya kwanza ima hukumu ya pili ambayo wanawachuoni wameitaja ar-ru'yatu hiya al-mu'tabaratu fi thubuti shahr ni kuonekana kwa mwezi ndiko kwenye kuzingatiwa katika kuthibiti kwa mwezi. Mwezi utakapoonekana, basi hukumu ya kuthibiti kwa mwezi itakuwa ni kuzingatiwa na hapo mwezi utakuwa unaruhusika Waislamu kuingia katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Ayuha nasu ibadallah, fa an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا فقال ابن عمر يعني مرة 29 ومرة 30 حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كذا رواه الإمام مسلم رحمه الله كذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومسلم amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inna ummatun ummiyatun sisi ni ummatun ummiyatun yani umma ambao tuna mambo yetu yanakwenda katika hali ya ummiya la naktubu wala nahsab hatuandiki wala hatuhesabu hatuandiki wala hatuhesabu kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema ashharu hakadha wa hakadha mwezi tunaogundua sisi kwa hesabu hizi na hizi hakadha wa hakadha yani hizi na hizi kwa maana ya kwamba akasema Ibn Umar yani maratan 29 mara nyingine inawezekana Shaaban ikaishia 29 Ramadhani ikaingia wa maratan 30 na mara nyingine ikaishia 30 hadithi hii imesimulia al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amesimulia al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala na al-Imam Muslim hadithun muttafaqun alayh ayuha an-nas ibadallah qala al-allamah Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf al-Azzazi rahimahullahu ta'ala amesema al-allamah Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf al-Azzazi rahimahullahu ta'ala anayazungumza maneno yafuatayo baada ya kuitaja hadithi kama hii والمقصود من الحديث kinachokusudiwa katika hadithi hii annana la nahsabu li thubuti alhilal hakika sisi hatufuati hesabu ya kuthibiti kwa mwezi kama walivyokuwa watu wengine wanafahamu Januari inaishia tarehe ngapi na Februari inaishia tarehe ngapi sisi katika dini hii ya Uislamu umma huu hatuhesabu miezi yetu kwa kuhesabu maalum ambazo zinafahamika katika miezi mingine bihasabin nujum kwa hesabu ya miezi وأسمى وأن المعتبر في ذلك الرؤية الشرعية وهي رؤية العدل لا حساب النجوم أنا سمع الإمام عادل بن يوسف العزازي رحمه الله تعالى حقيقة كان كوزينغاتيو كاتكا سوالا هيلو نيكوني كانا كوكشرية كابيسا كوميزي ناكو نيكوني كانا كوميزي كومتو موجا أمبيني موديليفو نسي كوكوسابو ميزي كوكالين زكاويدا كما لبوزوليكا كواتو أيها الناس عباد الله فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فأدوا 30. حديث رواه الإمام البخاري كذلك رواه الإمام النسائي رحمهما الله. أيها الناس عباد الله كتبه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله أمسيم أمتمي والله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته fungeni kwa kuonekana kwake mwezi, wa aftiru lirouyatihi, nafungueni kamilisheni mwezi wa Ramadhan kwa kuonekana kwake mwezi, mwezi wa Ramadhan, mwezi mwingine wa Shawwal. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam fa in ghumma alaikum, ikiwa mwisho mwezi wa Ramadhan, ile siku ya mwisho, yani tarehe 29 mathalan, ambayo tunatarajia uende kesho tukafungulia au tukaendelea kufunga, ikiwa mawingu yatakuzuieni kuona mwezi, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam fa'uddu 30, basi kamilisheni kwa kuhesabu 30 ya mwezi wa Shaaban. Haya ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanayoonyesha ya kwamba mwezi wa Ramadhan kufunga wake na kufungulia kwake inazingatiwa ni kuonekana kwa mwezi wa Ramadhan. Ayuha nasu ibadallah, anyone, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمه الله تعالى نسيما لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره. Haitofaa kwa yule ambaye anayetumia hesabu za kalenda, hesabu za mwezi wa kawaida, haitofaa atakapotimiza yeye tayari mwezi wa kufunga bila ya kuonekana kwa mwezi ule ukamilika kwa 30 ya Shaaban, haitofaa kufunga kwa mtu kama huyo. Yeye mwenyewe someke ni batil, wala kwa mtu mwingine pia itakuwa haifai somo kama hiyo. Ayuha nasu ibadallah, qala sallallahu alayhi wasallam فيما روى الإمام البخاري صلى الله عليه وسلم أنا سيما متومي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام البخاري كتك حديث يمبايو أمي بوكيا الإمام البخاري يقوان با لزيما أفتكاني مناسبة وكوني كان كمويز. قال الشيخ أبو عبد الرحمن عادي بن يوسف العزازي رحمه الله تعالى عبد الرحمن ابن يوسف العزازي رحمه الله تعالى amezungumza kuhusiana na masala kama hayo katika kitabu alichokita Tamamul Minna. Ayuha nasu ibadallah, jaa hadithun fima rawa al-imamu Ahmadu rahimahullahu ta'ala qal, imekuja hadithi katika ambazo amepokea al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hadithi kizungumzia kuhusiana na somo ya mwezi huu wa Ramadhani. Ayuha nasu ibadallah, qala أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى أمسيما ابن تيمية إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم في الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كما في مجموع الفتاوى. أنا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى كوسي أنا مسألة كما هيا إننا نعلم بالاضطرار سيزي تنفهم كتكمام ويلزيمة من دين الإسلام يعني هل يوبكت كدين يو إسلام أن العمل في رؤية الهلال أن العمل في رؤية هلال الصوم أكيكة نكوزنكتيوة كتك كونكانا كمويسي ني الصوم والحج ني كفونغا نحجة يعني مامو أمو يكتك شريع يك إسلام يعني زنكتيوة hayathibiti mpaka mwezi uonekane ni ibada ya saumu, kadhalika pia ni ibada ya haji. Akasema awili idda au masala ya eda au ila au masala al-ila, mambo haya yanazingatiwa masala ya mwezi wake. Al-ila ni kwamba mwanaume kumsusa mke wake kwa muda fulani, katika mambo ya kisheria ya kifiki kuna swala kama hilo. Haya yanazingatiwa masala ya mwezi madamu hukumu imefungamanishwa na mambo kama hayo. Sasa ikiwa masala ya mwezi atakapokuja kuonekana kwa mwezi wa Ramadhan, akahesabu mwenye kuhesabu akasema annahu yura au la yura, ya kwamba imeonekana au haionekana, la yajuz, jambo hilo halitofaa, kwa sababu hukumu za kisheria zinazingatiwa kuthibiti kwa halisi kabisa kwa kuonekana kwa mwezi. Akasema ni Taimia, wan nususul mustafidatu anin nabiy sallallahu alayhi wasallama bidhalika kathira, na maandiko yenye kuonea yamekuwa mengi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama yakielezea tukio au suala au jambo kama hilo. Wallahu yatawalla as-sarai. Ayuha an-nasu ibadallah, nakuhusieni kwa mara nyingine, sambamba na kuhusia nafsi yangu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad faza al-muttaqun. Ayuha an-nasu ibadallah, faqad ikhtalafa al-ulama'u fi as-sawm idha ru'iya al-hilal fi baladin, hal yalzamu al-muslimun, hal yulzim jami'a al-muslimin siyamuh. Wametofautiana wanawachuoni rahimahumullah kuhusiana na funga. Idha ru'iya al-hilalu bi baladin, utakapoonekana mwezi katika nchi fulani, hal yalzam jami'u al-muslimin, je, wanalazimika waislamu wote siyamu kufunga mwezi huo, au wanalazimika wale ambao wameuona mwezi katika nchi yao tu? Masala kama haya yana khilafu kutoka kwa wanawachuoni. Nisikilizeni vizuri ili mpate kuelewa. Fadhahaba ba'dhu al-ulama ila adami wujubihi wa anna likulli ahli baladin ru'yatuhum wa huwa madhhabu al-Qasim ibn Muhammad wa Salim ibn Abdullah wa Ishaq, kama anavyotaja al-Imam al-Basami rahimahullah. Anasema fadhahaba ba'dhu al-ulama, baadhi ya wanawachuoni wamechukua msimamo, ila adami wujubihi, ya kwamba si lazima kufunga watu wote kwa sababu nchi fulani eti wameona mwezi. Wa anna likulli ahli baladin ru'yatuhum, na kwamba kila nchi wana muonekano wao. Wao ukiona nchi hiyo ukiona leo watafunga wao, na nchi ile wakiona siku fulani watafunga wao. Kila nchi ina uoni wao wa mwezi. Wa huwa madhhabu al-Qasim, na haya ndio madhhabu wanaochuona kitu Qasim ibn Muhammad, kadhalika pia Salim ibn Abdullah, kadhalika pia madhhabu ya al-Imam Ishaq rahimahumullahu ta'ala. Ayuha an-nasu ibadallah, fadhahaba msimamo huu aliyokwenda nao, mimma dhahaba hadha al-jumhur au mimma dhahaba hadhihi jama'atu al-ulama, waliokwenda nao kikundi hiki cha wanawachuoni, istadallu bi hadithi Kureyb, wametumia ushahidi wa hadithi ya Kureyb radhiyallahu ta'ala anhu qali, anasema qadimtu Sham, nilikwenda mimi Sham safari moja baada kwa Mtume sallam wakati wa utawala wa Muawiya, nilikwenda mimi Sham, wastahalla Ramadhan wa ana bi Sham, na ukachomoza mwezi wa Ramadhan nikiwa katika nchi ya Sham. Faraaina alhilala lailata aljum'a, tuliona mwezi usiku wa Ijumaa. Kwa maana usiku wa Ijumaa wameona mwezi, yani kama Ijumaa hivi ya leo wakaona mwezi, kwa maana kwamba Jumamosi wanamkia na funga ya mwezi wa Ramadhan. Anasema akaishi kule Sham, akaishi akafunga. Thumma qadimtu almadinata fi akhir ash-shahr, kisha nikaelekea tena Madina mwisho wa mwezi ule, kwa maana mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Fasala ni Ibn Abbas akanuliza maswali mbalimbali kuhusiana na huko Sham. Thumma dhakara alhilal, kisha katika maswali Ibn Abbas akautaja mwezi wa Ramadhan. Faqala mata ra'aita alhilal, Ibn Abbas akaniambia lini uliona mwezi. Faqul fa akhbartuhu, nikampa habari. Faqala akasema lakinna ra'aynahu laylata sabti, lakini sisi tuliuona mwezi wa Ramadhani usiku wa Jumamosi. Nyinyi kule mliuona usiku wa Ijumaa, sisi tuliuona Ramadhani usiku wa Jumamosi. Fala nazalu nasum hatta nukmila 30 au narahu, anasema Ibn Abbas anamwambia Kureyb, hatutoacha kuendelea kufunga mpaka tukamilishe 30 au tuone na sisi. Lazima na sisi pia tuone, kama nini mliuona na sisi pia ndio tuone au tukamilisha 30. Fakultu, Kureyb akasema, nikamwambia Ibn Abbas, ala taktafi bi ru'yati Muawiyata wa siyamihi, au tosheki na kwamba Muawiya ameshauona mwezi na akafunga, hilo alitosheki tu? Akasema Fakal, akasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, la, hapana, siwezi kufanya hivyo. Hakadha amarana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, hadithu na rawahu al-Imam Muslim. Anasema Ibn Abbas, hapana, sitotosheka na kwamba Muawiya kauona Ijumaa nifuate mwezi wake yeye, mimi nitafuata msimamo huu niliosema, na hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni hadithi ambayo wameitegemea wanaochuoni wanaosema kwamba kila nchi ina uoni wao wa mwezi. Ayuha nasu ibadallah, wa dhahaba Shafi'iyun rahimahullahu ta'ala faqal, na alimamu Shafi'i akachukua msimamo akasema, in ikhtalafa almatali, ikiwa uchomozaji wa mwezi utatofautiana, falikulli qaumin, basi kila watu hukumu matulaihim, wana hukumu ya kuchomoza kwao kwa mwezi. Ikiwa hawa mwezi kwao umechomoza siku fulani na nchi nyingine ikachomoza siku nyingine, basi kila nchi wana hukumu ya kuchomoza kwao kwa mwezi. Hawa watafunga siku ambayo mwezi umechomoza kwao, na hawa watafunga siku ambayo mwezi umechomoza kwao. Ikiwa ikhtalafa almatari, nchi na nchi wanatofautiana katika mwezi, basi kila nchi watafunga kwa mujibu wa mwezi ulivyochomoza kwao. Wa in ittafaqat almatari, na ikiwa nchi hii na nchi hii zinaambatana katika kuchomoza kwa mwezi, kwa maana matwali yao ni mamoja, akasema fa hukmuhum wahidun, basi hukumu yao ya kufunga itakuwa ni moja, fi siyami wal iftar, katika kufunga na katika kufungulia. Wa hadha, na msimamo huo ila Imam Shafi'i, ikhtiyaru Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ndio msimamo ambao ameuchagua Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Na yeye msimamo wake ni kwamba ikiwa nchi na nchi zinatofautiana katika kuchomoza kwao kwa mwezi, basi hawatofaa kufunga kufuata mwezi ule, na ikiwa nchi hizi zinawafikiana katika matwali yao, basi itafaa nchi hizi mbili kufunga siku moja. Ayuha nasu ibadallah, waqad dhakara Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab fi kitabihi al-Adhbu az-Zala'i fi mabahith ru'yat al-hilal, ametaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika kitabu alichokiita al-Adhbu az-Zala'i fi mabahith ru'yat al-hilal, anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, annahu idha kana al-bu'du bayna al-baladayn aqallu min, anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, hakika yake itakapokuwa umbali baina ya nchi mbili ni chini zaidi ya 2226, itakapokuwa umbali wa nchi moja na nchi nyingine ni umbali wake unaanzia kuanzia 2226 min kilomitrat kilomita 2226, yaani kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine ule umbali wake ni auzidi kilomita 2226. Anasema fahilaluhuma wahidun, basi mwezi wote utakuwa ni mmoja. Wakiona mwezi nchi hii, maadamu kutoka nchi kwenda nchi nyingine kilomita zizidi hizo, basi hawa watafuata mfungo wa mwezi huu. Akasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa in kana akthar fala, na ikiwa kilomita zitakuwa ni zaidi ya hapo, basi kila nchi itakuwa na mwezi wao, andakiwa hao waone kivyao na hao waone kivyao, haitofaa nchi hii kuiga mfungo wa nchi nyingine. Haya ni maneno ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wal mashhur an al-Imam Ahmad wa atba'ihi wujub as-sawm ala umum al-muslimin fi aqtar al-ard li'anna Ramadan thabata dukhuluhu wa thabatat ahkamuhu fa wajaba siyamuhu wa hadha madhhab Abi Hanifa aidan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala na al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala wao wana msimamo tofauti na wanawachuoni wengine. Al-Imam Ahmad na al-Imam Abu Hanifa wao msimamo wao katika masala haya ni kwamba itakapokuwa mwezi umechomoza, mwezi utakapokuwa umeandama popote pale duniani, basi wao wakasema kwamba kuna wujubu saum, kuna ulazima wa kufunga, ala umumi muslimin, waislamu wote, fi aqtar al-ardh, katika ardhi nzima, dunia nzima. Maadamu mwezi umeshaingia tayari, basi waislamu wote wanawajibika kufunga. Alipoyataja maneno haya al-Imamu al-Basami rahimahullahu ta'ala akasema, wa hadha huwa al-mashhur, na hii ndiyo kauli ambayo ni mashuhuri, yani kauli iliyoenea na ndiyo kauli ambayo imetangaa. Hadha huwa al-mashhur, hii ndiyo kauli ambayo ni mashuhuri kwamba utakapoonekana mwezi katika nchi fulani, basi utawajibika Waislamu wote kufunga. Akataja sababu al-Imam Ahmad, akasema li anna Ramadhan thabata dukhuluhu, kwa sababu Ramadhani tayari imeshathibiti kuingia kwake, tayari Ramadhani imeshathibiti kuingia kwake. Akasema tena wa ahkamu wa ahkamahu fawa wa ahkamu asema wa thabata ahkamuhu, na tayari hukumu zake zimeshathibiti, tayari zimeingia katika mwezi wa Ramadhani. Fawajaba siyamuhu, basi ni wajibu, basi inawajibika kufunga mwezi huo. Wa hadha madhhabu Abi Hanifa aidha, na haya ndio madhhabu ya Imam Abu Hanifa aidha. Al-Imam Abu Abdurrahman Adi bin Yusuf al-Azzazi katika Tamamu al-Minna akataja kwamba katika zama tulizokuwa nazo kuna vyombo vile kutupa habari, ima hadithi ya Furaid ya kwamba alipokwenda Sham, alipokwenda Sham hakufunga mwezi ukachomoza siku hii, na aliporudi Madina ikawa ni siku tofauti. Hii ni kwa sababu kipindi kile kulikuwa hakuna vyombo vya kutoa habari na taarifa mapema kwamba sehemu fulani wafanye hivi. Na aliporudi kwa Ibn Abbas ilikuwa ndiyo siku ya mwisho, na wako mwishoni kabisa makufunga Ramadhani. Kwa hiyo ikawa haiwezekani kukatisha somu katikati nitalipo sikaenea Waislamu wote, na ndiyo maana Ibn Abbas akawa amekataa kuonekana kuona kwa mwezi. Ima taarifa kuonekana kwa mwezi ya kupewa habari aliikubali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sahaba alikuja kwa Mtume akamwambia inni ra'aytu al-hilal, katika hadithi ambayo al-Imam Abu Malik Kamaluddin Sayyidi Salim ameitaja, anasema taraa an-nasu al-hilal, watu walikuwa wakitafuta kuona mwezi, basi mimi niliuona mwezi. Fala qad ra'aytu, mimi nikauona mwezi. Fa akhbartu Rasulullah anni ra'aytu al-hilal, nikampa habari Mtume wa Allah kwamba mimi nimeuona mwezi. Fa sama wa amara bisiyam wa amara an-nasa bisiyamihi, Mtume mwenyewe akafunga na akawaamrisha watu kufunga, kwa maana kwamba itakapokuja taarifa basi ni lazima kufunga na watu wote lazima wafunge. Maadamu katika jamii tuliyokuwa nayo na mitandao iliyokuwepo taarifa inaweza kukujia wakati wote, basi tayari Ramadhani imeingia na itakuwa Ramadhani imeshathibiti kuingia kwake, na hapo itawajibika kufunga Waislamu katika maeneo yote. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.